lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Michał Gardia, skłaniam się nisko. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Bliski Wschód w ogniu, tymczasem ponad 700 Polaków wybrało region jako cel podróży. Jutro decyzja Prezydium Sejmu w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o odebranie mu diety poselskiej i wynagrodzenia. Jutro basen w Kórniku pod Poznaniem powinien być otwarty. Dziś kilka osób podtruło się tam gazem. Ponad 700 Polaków wyjechało z kraju na Bliski Wschód po rozpoczęciu wojny. Informuje o tym minister spraw zagranicznych. Po 1 marca do Kataru poleciało 97 osób, do Omanu 271, a do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 368. Wśród nich jest 37 dzieci. Mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji na koszt podatnika, pisze Radosław Sikorski w mediach społecznościowych. Dziś niemal 300 Polaków, którzy ze względów zdrowotnych musieli opuścić Zjednoczone Emiraty Arabskie, dotarło nad ranem do stolicy Omanu. Dotąd z Bliskiego Wschodu do Polski wróciło ponad 8 tysięcy osób. Donald Trump niezadowolony z wyboru irańskich duchownych. Na nowego najwyższego przywódcę kraju wybrali Mojtabę Chameneiego. Amerykański prezydent mówił wcześniej, że każdy, kto obejmie to stanowisko, będzie potrzebował jego akceptacji. Mojtaba Chamenei zastąpił swego ojca Alego Chameneiego, który zginął pierwszego dnia wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump, pytany o tę decyzję przez telewizję Fox News, powiedział krótko: jestem niezadowolony. Inni przedstawiciele amerykańskiej administracji nie komentują na razie tego wyboru. W ubiegłym tygodniu Donald Trump powiedział, że syn Alego Chameneiego byłby nie do zaakceptowania na czele Iranu. W rozmowie z portalem Axios stwierdził, że musi mieć wpływ na wybór nowego przywódcy, podobnie jak w przypadku Delcy Rodriguez, tymczasowej prezydent Wenezueli. We wczorajszym wywiadzie dla ABC News Trump ostrzegł, że nowy lider Iranu będzie potrzebował jego zatwierdzenia. Jeśli nie uzyska naszej akceptacji, długo nie przetrwa, ostrzegał. Mimo gruźb Trumpa, Mojtaba Chamenei został wybrany na przywódcę Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Marszałek Sejmu chce odebrać Zbigniewowi Ziobrze dietę poselską i 90% wynagrodzenia. To kara za nieobecność polityka Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie. Uchwałą w tej sprawie ma się jutro zająć Prezydium Sejmu. Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł. Dla mnie dużo za dużo, jak na Ziobrę. Mówił w mediach społecznościowych marszałek Włodzimierz Czarzasty. Zbigniew Ziobro uciekł na Węgry przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Dostał tam azyl polityczny. Jest ścigany listem gończym za defraudację Funduszu Sprawiedliwości. Do końca dnia odwołane zajęcia na basenie w Kórniku pod Poznaniem. Około południa z pływalni ewakuowano pół setki osób. 5 osób trafiło do szpitala z objawami podtrucia gazem. Do awarii doszło podczas uzupełniania środków chemicznych wykorzystywanych do dezynfekcji wody w basenie. Wyczuwalny jest tu silny zapach chloru, więc możemy mówić o tym, że właśnie o ten gaz chodzi. Potwierdził mi to rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, młodszy aspirant Marcin Tecław. Poszkodowanych zostało 5 osób z obsługi oazy. Nikt z gości. Teraz wewnątrz pracuje 8 strażaków w ciężkich kombinezonach. Muszą usunąć źródło chloru. Jak mi powiedział burmistrz Kórnika Przemysław Pacholski, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jutro oaza powinna wznowić działalność. Relacjonował Grzegorz Ługawiak. Polskie pociągi Pendolino wyjechały na czeskie tory. Od dziś kursują z Bochumina do Pragi. To pierwsza trasa za granicą obsługiwana przez tego typu składy, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek. To nie tylko wyjątkowa okazja dla czeskich podróżnych, by poznać standard Express Intercity Premium, ale także ważny moment dla polskiego przewoźnika, który otwiera Pendolino drogę do eksploatacji na kolejnych europejskich liniach kolejowych. PKP Intercity chce, by składy Pendolino obsługiwały w przyszłości trasę z Warszawy do Pragi. Wnuczka królowej Elżbiety II, księżniczka Eugenia, rezygnuje z funkcji patronki organizacji zajmującej się walką ze współczesnym niewolnictwem. Brytyjskie media łączą jej decyzję z aresztowaniem jej ojca, byłego księcia Andrzeja, oraz jego relacji z Jeffreyem Epsteinem. Informacja o zakończeniu współpracy pojawiła się po tym, jak z oficjalnej strony fundacji zniknął profil księżniczki Eugenii. Moment jej rezygnacji zwrócił uwagę komentatorów. Sprawa byłego księcia Andrzeja i jego kontaktów z Epsteinem od lat pozostaje jednym z największych kryzysów w wizerunkowych brytyjskiej monarchii. Brytyjskie media przypominają, że Eugenia również znała Epsteina. Z ujawnionej korespondencji wynika, że w 2009 roku jej matka, księżna Yorku, poleciała do Stanów Zjednoczonych razem z córkami zaledwie kilka dni po tym, jak Epstein opuścił więzienie. Z dokumentów wynika, że Epstein sfinansował tę podróż. Rok później księżniczka Eugenia pojawiła się w domu Epsteina razem z ojcem, byłym księciem Andrzejem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W Gorzowie Wielkopolskim, Trójmieście, Gołdapie i Zamościu umiarkowana. 27% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W Zlewniach, Gubra i w Kry obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Bugu możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Rzadko zaczynamy serwisy sportowe od piłkarskiej pierwszej ligi, ale gdy grają tak uznane marki na zapleczu Ekstraklasy, z przyjemnością poinformujemy, że w trwającym od 6 minut spotkaniu Polonii Warszawa z ŁKS-em Łódź na tablicy wyników przy Konwiktorskiej 6 na warszawskim Uranowie remis 0-0. Gdyby czarne koszule wygrały to spotkanie, awansują na drugie miejsce w tabeli, dające bezpośredni awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy w naszym kraju. Na nim dziś ostatnie spotkanie kolejki numer 24. Rewelacyjny Beniaminek Wisła w Płocku zagra z Arką Gdynia. Ten mecz zacznie się o godzinie 19. Zostajemy przy rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Leszek Ojrzyński, trener niespodziewanego lidera rozgrywek Zagłębia Lubin, został wybrany szkoleniowcem lutego. Czy by ktoś mi powiedział, że po tylu kolejkach będziemy liderem? No zawsze w piłce nożnej trzeba wierzyć, prawda? Na pewno bym z przymrużeniem oka może to tak trochę odebrał, ale zawsze jest wiara, zawsze gdzieś w celach się mówi, prawda, premię mamy też za mistrzostwo, to nie po to, żeby tego mistrzostwa w ogóle nie zdobywać. Trenerze, życzymy dobrych premii na zakończenie całych rozgrywek. Tak jak idzie Świątek, za wygraną w trzeciej rundzie w Indian Wells, turniej w Kalifornii bywa określony piątym szlemem, a nasza najlepsza tenisistka o awans zagra z Greczynką Marią Sakkari, z którą niedawno zaskakująco przegrała na imprezie w Doha. Rewanż planowany jest mniej więcej na 23 naszego czasu. Dwie godziny wcześniej kolejny serwis sportowy na naszej antenie, a już za mniej więcej kwadrans cykl paraolimpijski w ZD3. A teraz pogoda w ZD3, proszę bardzo. Chce pan? Z przyjemnością. Proszę bardzo. Słońce już za horyzontem, co prawda, ale przecież jutro też jest dzień. I to będzie kolejny ciepły dzień z temperaturą rzędu 13, a nawet 16 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie. Ale zanim kolejny dzień, to wieczór. Taka jest kolej rzeczy. Około 20 od 5 kresek powyżej zera na wschodzie, przez 10 na zachodniej ścianie. W nocy przemrozki na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Nawet minus 2 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nieustanny skład, Elżbieta Malinowska za konsoletą, Michał Jędrkowiak audycję wydaje, Jacek Frencel przy telefonie, a przed mikrofonem Michał Gardias. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy tu do godziny 19 i dużo mamy jeszcze w planach. Wrócimy do żywiołowego, sobotniego wystąpienia Przemysława Czarnka. To kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. I jakie postulaty? Żadnego zielonego ładu, żadnych OZE, SROZE dofinansowanych z dopłatami. My mamy nasz miks węglowy, my mamy nasz węgiel. Od tego zaczniemy. Będziemy też pytać o, uwaga, testamenty Polaków. A pani ma? Tak zapytam. Nie. Nie mam, chociaż znajomi już powolutku myślą nad tym, ale nie, ja na razie nie myślałam. Rozpoczęła się kampania, która zachęca, by takie dokumenty przygotować i uwzględnić w nich cele społeczne. A już za kilka chwil zapraszamy do Trójki o Dubaju, atakowanym przez Iran. Czy miasto ukochane przez influencerów przestało być rajem? Porozmawiam o tym z naszą dziennikarką Anną Dudzińską. 18.11. W tym mieście może być nawet, uwaga, 3 razy więcej kamer na metr kwadratowy niż w każdym innym mieście na świecie. To jest taka ciekawostka. Publiczne okazywanie uczuć, no nie jest mile widziane, tak samo jak zbyt skąpy strój, nieprzyzwoite gesty czy picie alkoholu. Krytykowanie szejków może skończyć się bardzo źle. Mówimy teraz o Dubaju, na który co jakiś czas spadają irańskie pociski czy drony. Czy Zjednoczone Emiraty Arabskie tracą wizerunek takiej bezpiecznej rajskiej przystani? To jest pytanie do Anny Dudzińskiej, która pojawiła się w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jak to jest z tymi Emiratami? No i widzisz, i ty teraz opowiedziałeś o dwóch stronach Dubaju. Ja uważam, że to jest tak, że my, powtarzając narracje i opowieści o tym mieście i o Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ogóle, bo mówimy tutaj o jednym emiracie. Tak. O emiracie, który w ogóle, musimy sobie to też w jakiś sposób wyobrazić, w ogóle nie jest oparty na ropie naftowej tak naprawdę. Więc wszystko, co on tam w sobie ma, na czym się opiera, to jest właśnie to zaufanie, które teraz zostało bardzo mocno nadszarpnięte. A to zaufanie jest budowane między innymi na kamerach. Oczywiście nie jestem w stanie policzyć, ile ich jest. Natomiast jest bardzo dużo. I na tej całej opowieści drugiej, którą ty mówisz. Dwie narracje. Cudowny, złoty, niesamowity Dubaj. Jeździmy tam, jeżdżą influencerzy. A druga opowieść to biedni przybysze, wykorzystywani, siła robocza, niewolnicy. To są dwie narracje. Obie te narracje w jakiś sposób są właściwe. Natomiast mówienie tylko o jednej z nich jest absolutnie wykluczające i nieprawdziwe. Przede wszystkim dlatego chyba nieprawdziwe, że ten kraj tak naprawdę niczego nie obiecuje. Sam to powiedziałeś wszystko. Skąd nam się to wzięło? Skąd nam, Europejczykom, to się wzięło, że my tam jedziemy i wierzymy, że jesteśmy w takim kraju, przykładamy do niego, nie wiem, naszą linijkę oświeceniową, demokrację i w ogóle. To jest monarchia autorytarna. No, kliknij w Wikipedię i przeczytasz, on niczego innego nie mówi. On nie mówi, że tam jest jakaś wolność. Ta niewola, czy brak tej wolności, jest od zawsze tak naprawdę. Telefony od zawsze były podsłuchiwane. Ja mieszkałam w Dubaju przez 4 lata. Wyjechałam stamtąd 5 lat temu. Nie było inaczej. Telefony były podsłuchiwane. Komunikaty o tym, że nie można, nie wiem, powielać informacji, które uderzałyby w szejka albo w Mahometa. Tak jak w tej chwili my mówimy o tym, że influencerzy dostają takie informacje, żeby nie powtarzać informacji niesprawdzonych na temat wojny. No nie wolno powtarzać tak naprawdę żadnych niesprawdzonych informacji. I to nie jest jakieś zjawiskowe, że SMS przychodzi do jednego albo drugiego influencera. On przychodzi do wszystkich. I od zawsze te kary tam po prostu są. Więc nie jest to nic dziwnego. Znane fakty jak to, że nie wiem, szejk przetrzymywał w piwnicy swoją córkę. Jak to, że no jednak wszystkie decyzje, które są podejmowane, to są podejmowane decyzje przez szejków, tak? No nie ma to znaczenia większego, że jest tam Federalna Rada Narodowa, która przypomina parlament, może ten europejski w jakiś sposób, ale to są tylko funkcje doradcze. I jest jeszcze jedna rzecz chyba bardzo specyficzna dla samego Dubaju. Bo Dubaj, w odróżnieniu od wszystkich innych emiratów, tych emiratów jest 7, one wszystkie zostały zjednoczone w 1971 roku, więc nie tak dawno, kiedy sobie podróżujemy po tym Dubaju, to musimy jednak pomyśleć o tym, że to wszystko powstało za twojego nie, ale za mojego życia, co jest zdumiewające jednak w jakiś sposób. I te różne są te emiraty, natomiast Dubaj jest zarządzany jak takie wielkie przedsiębiorstwo. Szejk Dubaju, szejk Al Maktoum, mówi o sobie, że on jest CEO of Dubai. I tak jest zarządzane to miasto. Dokładnie. Więc to, że w tej chwili włączyli oni ten PR i zarządzanie kryzysowe, które będzie powodowało, że wszędzie zobaczymy, że w Dubaju ludzie biegają, jest bezpiecznie i dalej piją kawę, dla mnie to jest coś absolutnie naturalnego i to jest taka kolej rzeczy, bo oni w ten sposób próbują bronić tego, co dla nich jest najważniejsze. Takie podstawy bezpieczeństwa i tej iluzji, którą oni stworzyli, ale też tak naprawdę ja cały czas pytam siebie, czy to nie my Chcieliśmy ją bardzo zobaczyć. Czy ta kurtyna, nie wiem, z filmu Truman Show, która nam się tam rysuje, tego bezpiecznego i niezwykłego miejsca na Ziemi, to nie jest tak naprawdę fałsz, który sami sobie zaprojektowaliśmy w naszych głowach. Czyli byliśmy takimi architektami tej wyobraźni. Dubaj, miasto innych ludzi. To jest twoja książka sprzed 4 lat, którą napisałaś. Miasto innych ludzi, to znaczy? No właśnie, to jest opowieść i takie coś. Wydaje mi się, że jeśli myślimy o tym miejscu na Ziemi, to myślimy o takiej specyficznej inżynierii społecznej. 1 na 10 obywateli emirackich to jest Emiratczyk. To dla mnie ustawiło myślenie o tym kraju i o tym miejscu i o tym mieście. Dlatego, że pomyśl, jak my byśmy się czuli, gdybyśmy szli, no nie wiem, do sklepu i myśli w tym sklepie, jesteśmy starszą emiracką babcią, znamy tylko arabski, a w sklepie w Ikei kupujemy zasłony, byłam świadkiem takiej sceny, w języku angielskim. Musimy ze sobą w swojej własnej ojczyźnie. Jak my byśmy to czuli i jak to działa na te obydwie grupy, czyli bardzo dużej grupy migrantów i ekspatów, których tam jest naprawdę ogromnie najwięcej, jest zresztą mieszkańców Indii, pracujących na różnych poziomach, od tych najbiedniejszych, sprzątających przez, nie wiem, ludzi w marketingu, ludzi w finansach, to wszystko jedno. No i jakbyśmy się czuli i po jednej, i po drugiej stronie. To jest taki pytanie. Kraj, który jest po prostu sztucznym tworem, ale zamiast odwracać od niego czasem z obrzydzeniem oczy, powinniśmy może zerkać i patrzeć na to, czy no nie zmierzamy w takich kierunkach, marząc o takich rajach. Odsyłamy do książki Dubaj, miasto innych ludzi. Anna Dudzińska, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. 18.21. Gdyby komuś było mało sportu, to proszę bardzo, zamówiłem i jest. Wróciłem z przyjemnością. Dzień dobry. Trwają Igrzyska Paralimpijskie. Rozpoczęły się 6 marca. No i potrwają do 15, tak? Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Świetnie. Czyli nie jesteśmy nawet na półmetku. Absolutnie nie. Jesteśmy na początku, a i doniesienia z dziś z zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina. Zaczynam od startu naszego Alpejczyka Michała Gołasia. To on w naszej kadrze typowany jest jako kandydat do podium w supergigancie osób niedowidzących, który nie jest jego koronną konkurencją, zajął 6 lokatę i tak skomentował swój pierwszy występ. Pierwsze koty za płoty, no to był supergigant, więc jakby tutaj mieliśmy najmniejsze te szanse medalowe, ale jak na to, że my no, nie trenujemy dużo supergiganta, nie jest to nasza mocna strona, no to bardzo dobry przejazd, blisko Kacpra byłem i no dobrze mi się jechało, więc pozytywnie zaczęliśmy w Cortinie i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Mamy zawody w marcu, no i to słońce włoskie tutaj mocno operuje i z czasem ta trasa, zwłaszcza w dolnej części, zaczyna trochę puszczać i się robi bardziej miękko. To pokazuje też różnorodność umiejętności, że trzeba na każdym śniegu umieć jeździć w każdych warunkach. To było takie przetarcie, myślę, przed kombinacją. My supergiganta w zasadzie każde zawody to jest dla nas łapanie doświadczenia i nabieranie nowych umiejętności. To jeśli chodzi o te szybkie konkurencje, to my dopiero zaczynamy tak naprawdę, więc myślę, że z czasem im więcej takich startów, takich zawodów, to tym będziemy lepsi. W wypowiedzi Michała padło imię Kacper. To Kacper Walas, przewodnik Michała, który jak wspominaliśmy jest sportowcem niedowidzącym. Posłuchajmy opinii przewodnika o pierwszym starcie duetu w Cortinie. Oceniam bardzo pozytywnie, jak na to, ile jeździmy tego supergiganta, ile trenujemy. To naprawdę to był bardzo dobry przejazd Michała. Jest to bardzo techniczna trasa, jest wiele przełamań, wiele takich bólek na trasie. No i oczywiście kondycje śniegowe się zmieniają z każdym odcinkiem trasy, więc jest to trudna, ale dla nas dobra trasa. W naszej kadrze jest także Natalia Siuba-Jarosz, reprezentująca nas w snowboardzie, a czym zajmuje się zawodowo, opowiedział na naszej antenie we wczorajszej trzeciej stronie medalu atasza prasowy reprezentacji Polski Michał Pol. Pani doktor radiolog, która robił USG, czy rezonanse, czy tomografię, Arkadiusz Reca, piłkarze Widzewa, ŁKS-u. Nawet wszedłem specjalnie na portal znanylekarz.pl i słuchajcie, ona nie ma jednej opinii, która by miała mniej niż 5 gwiazdek. Zajęła 11 miejsce w debiucie na igrzyskach, co w ogóle to, że tutaj dotarła, jest jej wielkim spełnieniem. Mówił atasze prasowy, a nie ataszowy reprezentacji Polski Michał Pol. Arkadiusz Reca, który pojawił się w jego wypowiedzi, to reprezentant, były reprezentant piłkarskiej reprezentacji Polski, obecnie zawodnik warszawskiej Legii, ale przecież w tej opowieści najważniejsza jest Natalia Siuba-Jarosz. Treningi były przerywane przez liczne niestety upadki moich współzawodników i współzawodniczek. Parę osób wylądowało w szpitalu, no tutaj organizatorzy musieli to zmienić. No i w tym momencie jest na szczęście w miarę bezpiecznie, że możemy spokojnie rywalizować na tym torze. Niestety no Dolomity w marcu, Cortina, tutaj mamy teraz chyba z plus 10 stopni, więc ten śnieg jest związany przez 1,5 godziny rano po minusowych temperaturach, a potem robi się ciężki i no taki hamujący, więc dużo pracy więcej musimy włożyć na torze, żeby uzyskać zadaną prędkość. Mówiła Natalia Siuba-Jarosz, reprezentująca Polskę na zimowych paraigrzyskach w Cortinie, w snowboardzie. Cykl paralimpijski wraca na nasze anteny jutro około 18.20. Zgadzasz się na to? Zgadzam widzę się oczywiście, a to był Krzysztof Łuniewski. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców, bukiet honorowych salw, sztuczne kwiaty i prezenty. Będzie mi się kłaniać w grudniu miesiąc maj, poniedziałki po kolei klękną. Czy mi ufasz w ciemno? Zostaniesz ze mną, kiedy gwiazdy zbledną. Nie chcę być tu sam. Dziś zawracam rzeką bieg, kiedy skinę wszyscy tańczą. Policzę znów do trzech,

W czwartek warszawscy radni zdecydują, czy nocny zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto. Jeśli będą na tak, to zgodnie z projektem uchwały prohibicja wejdzie w życie od czerwca. Wcześniej opinię muszą wydać jeszcze radni dzielnic. W listopadzie ubiegłego roku zakaz sprzedaży alkoholu nocą został wprowadzony pilotażowo w Śródmieściu i na Pradze Północ. Szykuje się dosyć ciepły wieczór, podobnie jak ostatnio najprzyjemniej będzie na zachodzie, bo nawet 8-10 stopni około godziny 20. W innych miejscach kraju od 5 kresek powyżej zera w górę. Noc na ogół pogodna, bezdeszczowa, ale na wschodzie zimna, nawet minus 2 stopnie. A jutro wiosennie, słonecznie do plus 16. Napisz testament, zapisz dobro, które trwa, o takiej kampanii, którą anonsowaliśmy. Też będzie. Ale wcześniej OZE, których Przemysław Czarnek chyba nie lubi. Woli węgiel. Zaraz wszystko się wyjaśni. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. Without you. Odważne, stanowcze opinie dostajemy od Państwa. Jedną z nich już się właśnie dzielimy. Proszę bardzo. Godzinę temu w Szczecinie został potrącony ten, co na hulajnodze jeździ, a za wszystkie wypadki i za wszystkie kolizje powinien odpowiedzieć ustawodawca, bo tak samo powinien rowerzysta przestrzegać ustąp pierwszeństwa przejścia, jak samochód, który zbliża się do przejścia dla pieszych. Są niedoprecyzowane przepisy i dlatego ustawodawca powinien odpowiedzieć za to. To był głos pana Krzysztofa, ale mamy też kilka słów od pana Roberta. A ja jestem i rowerzystą, i hulajnogowiczem. I ja się stosuję do takich zaleceń. Przed przejściem dla pieszych, jak mam, to się zatrzymuję, rozejrzę się w lewo, w prawo i dopiero potem przekraczam, że tak powiem, jezdnię. Bo nie wiadomo, kto z jaką prędkością jedzie, co to może się wydarzyć. I na szczęście jeszcze do tej pory nie zrobiłem sobie żadnej krzywdy ani nikomu innemu. A jeszcze jako ciekawostkę powiem, że zamiast takiego kasku plastikowego, fachowego, to czasami zakładam prawdziwy hełmofon czołgisty. Taka pamiątka jeszcze z wojska sprzed 40 lat. No gdyby jeszcze miał pan peryskop, to wtedy już full wypas, naprawdę. Nic nie straszne. I kolejne tematy zapraszamy do Trójki. Przemysław Czarnek, przypominamy, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, krytykuje system handlu emisjami, krytykuje też odnawialne źródła energii. Pod niebiosa wychwala za to węgiel. Żadnego zielonego ładu, żadnych OZE, SROZE dofinansowanych z dopłatami. My mamy nasz miks węglowy, my mamy nasz węgiel. Według Przemysława Czarnka powrót do większego wydobycia węgla to powrót do stabilności energetycznej. Do 2049 roku Prawo i Sprawiedliwość chciało wygasić w Polsce kopalnie. Wycofujecie się z tego? To był błąd? Polsce jest potrzebny oczywiście węgiel. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber był gościem radiowej Trójki. Co do tego, jakie szczegóły w sprawie rozwiązań konkretnych będą przyjmowane, no to mówimy o tym na naszych programowych konferencjach. Polityk zaznaczył, że potrzebne są różne rozwiązania, w tym oparte na węglu. Dzisiaj jest dla każdego chyba jasne, że jest potrzebny na pewno taki miks rozwiązań tych energetycznych. Oparcie się na samych OZE jest na pewno błędem. Redaktor naczelny serwisu Energetyka 24, autor podcastu Elektryfikacja Jakub Wiech tłumaczy, że polska przyszłość energetyczna nie jest oparta tylko na OZE. Budujemy elektrownię jądrową, która za mniej więcej 10 lat zostanie uruchomiona jako pierwsza. Wakacje mają zapaść decyzję w sprawie drugiej jednostki tego rodzaju. Cały czas rozwijamy źródła alternatywne w postaci elektrowni gazowych, które mają stabilizować system w sytuacji właśnie przechodzenia na te moce alternatywne. Krzysztof Hetman z PSL w Kawie na Ławę w TVN24 zwrócił uwagę na instalację fotowoltaiczną na dachu Przemysława Czarnka. W Radiu Z Przemysław Czarnek przyznał, że ma zamontowane panele fotowoltaiczne. Po zamontowaniu tej fotowoltaiki za 8100 zł i tak płaciłem za energię przy tej fotowoltaice około 1000-1200 zł rocznie, czyli 1000 zł rocznie zyskiwałem. To ile muszę czekać, żeby mi się zwróciło? Transformacja energetyczna się opłaca i widać to również na rachunkach osobistych pana Przemysława Czarnka. Paulina Henik-Kloska tak mówiła na konferencji w Gnieźnie. Mam nadzieję, że pan Przemysław Czarnek tylko na potrzeby uprawiania polityki nie zdemontuje tej fotowoltaiki i nie będzie działał wbrew logice i wbrew ekonomii. Jakub Wiech dodaje, że transformacja energetyczna jest kompleksowa, a wydobycie węgla w Polsce jest bardzo drogie. Ten węgiel, który mamy, jest najdroższym do wydobycia węglem na świecie. Wydobywamy go po średnim koszcie 1000 zł za tonę, ponad już 1000 zł za tonę. Ekspert przypomniał, że to PiS rozpoczęło transformację energetyczną kraju. Zastanawiam się, jak w tak krótkim czasie, zaledwie 3 lat, można było doprowadzić do tak głębokiego regresu, jeżeli chodzi o myślenie na temat energetyki w partii, która odpowiada za de facto rozpoczęcie transformacji energetycznej Polski. Systematycznie spada udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Jeszcze 10 lat temu elektrownie węglowe odpowiadały za ponad 80% produkowanej w kraju energii. Obecnie to około 60%, w niektórych miesiącach nawet 50%. A tematem transformacji energetycznej zajęła się Monika Gosławska. Zakochałem się pod apteką. Nie, nie, to nie jest o mnie. Ja w nieco innych okolicznościach. To jest utwór Taco Hemingwaya w Radiowej Trójce o 18.41.

To jest hasło kampanii zachęcającej do uwzględnienia w dokumencie regulującym sprawy majątkowe również bliskie sercu cele społeczne. Eksperci podkreślają, czy mamy 20, 50 czy 70 lat, no nigdy nie jest za wcześnie, żeby testament spisać, ale może być za późno. W jakim wieku należy sporządzić testament? Ojej, aż mi pan zadał pytanie. Spisywanie testamentu dotyczy każdego. Każdej osoby dorosłej, dojrzałej, która w jakikolwiek sposób zaczęła tworzyć swój majątek. Jak najpóźniejszym, wydaje mi się. Prawnicy słusznie podkreślają, w prawie nie ma takiego terminu na ostatnią chwilę. Magdalena Gajda, menadżer kampanii Napisz Testament. Zwierzył nam się ekspert z naszej kampanii, pan Szymon Michna, że jego 20-letnia córka spisała już testament. Nie wiem, jak ktoś ma 60 lat, 50. Nie, za wcześnie. Za wcześnie? Za wcześnie. Tak, ludzie przed 50 nie umierają. Umierają. Codziennie ludzie umierają. Bo nigdy nie wiadomo. Człowiek dzisiaj jest, jutro go już może nie być na tym świecie. Różne się zdarzają przypadki. A pani ma? Tak zapytam. Nie. Nie mam, chociaż znajomi już powolutku myślą nad tym, ale nie, ja na razie nie myślałam. Zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego zawartymi w kodeksie cywilnym, spadkobiercami ich będą po prostu osoby z rodziny. Często im nieznane, dalszej rodziny. Często osoby, z którymi nie mają żadnych więzi emocjonalnych. Albo, jeżeli takich osób z dalszej rodziny nie ma, no to wtedy majątek takiej osoby, która jest osobą samotną w sensie prawnym, przechodzi na Skarb Państwa, czyli dokładnie staje się majątkiem gminy ostatniego miejsca zamieszkania. Uważam, że każdy powinien rozporządzać swoim majątkiem według własnego sumienia. Zachęcam do tego, aby znaleźć sobie jakieś wolne, spokojne popołudnie, czy też wieczór, usiąść nad kartką papieru i spisać to wszystko, co my mamy, co my posiadamy. Ktoś chce przepisać rodzinę, a może być tak, że komuś zupełnie obcemu przepisujemy. Możemy dla fundacji jakiejś przekazać. Podkreślamy szczególnie, że można w testamencie uwzględnić organizację pozarządową, jeżeli w ciągu całego swojego życia wspieramy w jakikolwiek sposób cel społeczny, wybrane cele społeczne, to również możemy to uczynić w swoim testamencie. Świata się nie zbawi, tak? A komuś możemy zawsze pomóc. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. A teraz mniej mówienia, więcej śpiewania. Lauryn Hill i Doo-Wop. Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about the Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. To the men, more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one that pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their three and four kids. Been the face in court. case when the child support late. Money taking, heartbreaking, now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen, stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, come again. Państwo dzwonią i dzwonią. Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę teraz będzie prawdziwy głos uznania od pana Krzysztofa. Halo? 227 trójek? Wybory przewodniczącego koalicji, wynik wyborów. Jak zobaczyłem te cyfry, to tak moje serce urosło. 97% cyfra dnia. Jak nasz ukochany premier ma zaufanie? Oczywiście to wśród swoich wyborców. No to były takie wewnętrzne wybory. To i tak dziwne, że 3% się w jakiś tam sposób zbuntowało. Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Jacek Frenzel, Michał Gardias. Taki skład kłania się państwu bardzo nisko. A już za kilka chwil na antenie radiowej trójki The Stones Roses i She Bangs the Drums. Tak, język angielski się kłania, czyli ona uderza w bębny. Ja miałem piątkę z angielskiego, więc polecam się na przyszłość. Bardzo państwu dziękuję raz jeszcze, kłaniam się bardzo nisko i proszę korzystać z jutrzejszej pogody, bo nawet 16 stopni jutro na zachodzie kraju. No na Lubelszczyźnie, gdzie wracam, tylko 12, ale też się będę cieszył. Yeah.